laureatką Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami wyjechała ze strefy Gazy. Informacje przekazali minister spraw zagranicznych oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z Gazy wyjechało 18 osób z polskim paszportem. W sumie na liście do wyjazdu ma być 29 osób. Ci, którzy są jeszcze po stronie palestyńskiej, mają być w pobliżu przejścia granicznego w Rafah. Nie ma na razie informacji, czy i kiedy pozostałe osoby mogą wyjechać do Egiptu. Od kilkunastu dni trwa ewakuacja obcokrajowców oraz Palestyńczyków z zagranicznymi paszportami z Gazy. Palestyńską anklawę ma w sumie opuścić około 7 tysięcy osób. Nowa Lewica zatwierdziła umowę koalicyjną z Platformą Obywatelską PSL-em i Polską 2050. Jak poinformował Włodzimierz Czarzasty, wszyscy obecni członkowie Rady Krajowej zagłosowali za zatwierdzeniem umowy. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uważamy, że wejście i możliwość wejścia polskiej lewicy i współtworzenie rządu i wzięcie odpowiedzialności za Polskę, za sytuację w tej chwili w naszym kraju jest dla nas rzeczą najważniejszą. Dlatego podchodzimy do tych wyzwań w sposób bardzo odpowiedzialny. W umowie koalicjanci zaproponowali kandydatów na najważniejsze stanowiska w państwie. Kandydatem na premiera jest lider PO Donald Tusk, a na wicepremierów Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Dokument przewiduje także rotację na stanowiskach marszałka Sejmu i Senatu. Kandydatem do listopada 2025 roku jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia. W kolejnych dwóch latach funkcję ma pełnić Włodzimierz Czarzasty. Kandydatką na marszałka Senatu jest Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Kandydata od listopada 2025 roku ma wskazać także Koalicja Obywatelska. 700 żołnierzy będzie służyło w jednostkach wojskowych w Grajewie i Wojewodzinie. Na placu jednostki w drugiej z tych miejscowości uroczyście wciągnięto flagę na maszt. Obecny na uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że obecność wojska w województwie podlaskim jest bardzo istotna. To jest pierwszy etap budowy właśnie jednostki wojskowej w tych okolicach. Oczywiście chodzi o odstraszenie agresora. Nikt nie chce wojny, ale żeby nie doszło do wojny, trzeba mieć silne Wojsko Polskie. A więc chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To jest ta maksyma, której jesteśmy wierni. To jest ta maksyma, którą wcielamy w życie. Nowa jednostka będzie od dziś funkcjonowała także w Czartajewie koło Siemiatycz. Belgia chce wybudować małe reaktory jądrowe do 2040 roku. Przedstawiciele władz mówią, że będą bezpieczniejsze i będą wytwarzać mniej odpadów. Belgia dołączyła do międzynarodowego konsorcjum wraz z USA, Włochami i Rumunią. Belgia zainwestowała już około 100 milionów euro w badania. Powiedział o tym Radiu WRT dyrektor generalny Centrum Badań Jądrowych Peter Batten. Małe reaktory jądrowe mają zalety, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe i ekonomiczne. Mają one wykorzystywać nową technologię chłodzenia ciekłym ołowiem. Do tej pory Belgia budowała duże reaktory, które były jeszcze później rozbudowywane, ale po wielu latach pojawiły się problemy z eksploatacją przestarzałych reaktorów, które stawały się coraz bardziej niebezpieczne. Kilkanaście lat temu rząd w Brukseli podjął decyzję o całkowitej rezygnacji z energii nuklearnej w 2025 roku, ale w związku z rosyjską agresją na Ukrainie i kryzysem energetycznym zmienił plany i postanowił przedłużyć działanie najmłodszych reaktorów o kolejnych 10 lat. Teraz Belgia stawia na małe reaktory jądrowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instrumentalistka i wokalistka Maria Pomianowska została laureatką Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Nagrodę przyznało Polskie Radio. Kompozytorka grająca na sarangi, suce biłgorajskiej i wiolonczeli, dziękując za nagrodę, powiedziała, że nagroda jest wspólnym dziełem. Najfajniejsze jest to, że ja tak naprawdę od samego początku robię to wszystko w kulturze z potrzeby serca. Nigdy nie było takiej motywacji, żeby to było jakimś tam po prostu motorem jakiejś kariery czy coś. I nagle te wszystkie rzeczy, tak jak moje tytuły naukowe, one przychodzą jakby tak naturalnie, prawie że bez wysiłku. Dlaczego? Bo mnie otaczają fantastyczni ludzie właśnie, czy z radia, czy z uczelni, którzy mówią, tak, teraz jest czas na to, tak, właśnie teraz zrób taki tytuł, tak, właśnie teraz opowiedz, podziel się, czy jedź gdzieś i badaj. Więc to jakby, ja uważam, że to jest takie wspólne dzieło, czyli ta nagroda, którą dostałam, to jest taka wspólna właściwie nagroda, bo ja bez tych ludzi wspierających nie istnieję. Nagrodę Mediów Publicznych przyznano także w trzech innych kategoriach: obraz, słowo i idea. To był serwis Trójki.

Dziś zaczynamy od urodzin gwiazdy rocka. 12 listopada 1945 roku urodził się Neil Young, wokalista śpiewający własne piosenki. Wybitna postać w świecie muzyki. No ma już swoje lata, jak Państwo słyszą. Ostatnio wydawał głównie płyty z nagraniami archiwalnymi, ale mam nadzieję, że to nie jest jeszcze zakończona wspaniała kariera. Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na Dym na wodzie. I zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, Beatlesów ciąg dalszy, bowiem mamy oto wznowienie dwóch płyt składankowych, znanych jako Red Album i Blue Album. One, two, three, four! Wieku temu, w kwietniu 1973 roku, a więc już po rozpadzie zespołu, jednego dnia wydano dwa zestawy największych przebojów Beatlesów, tak zwany czerwony i niebieski album. No wielka to była wtedy sensacja i atrakcja, podwójne winylowe longplaye, zawierające łącznie 54 nagrania, zwłaszcza ten drugi album był bardzo długi, jak na ówczesne czasy. Na okładkach były takie charakterystyczne fotografie czterech Beatlesów zrobione na klatce schodowej wytwórni płytowej EMI. Wokół tego zdjęcia były kolorowe paski, czerwony i niebieski, no i stąd wzięła się praktyczna nazwa tych płyt. I Want to Hold Your Hand to jest, proszę Państwa, piosenka 60-letnia, wspólna kompozycja Lennona i McCartneya, pierwsza piosenka Beatlesów nagrana na czterościeżkowym magnetofonie i wydana na singlu w listopadzie 1963 roku. Czerwony i niebieski album Beatlesów był oczywiście wielokrotnie wznawiany. Najnowsza edycja, ta z minionego piątku, jest znacznie poszerzona. Dodano z uwagi na możliwości płyty kompaktowej, dodano wiele nagrań. Generalnie na tych albumach jest tych nagrań teraz 75. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Beatles Revolution, kompozycja Lennona z 68 roku, pomieszczona i wtedy i teraz na niebieskim albumie. W kwestii Beatlesów, proszę Państwa, moje poglądy mogą być nieco spaczone historią i wiekiem, bo wydaje mi się, że z jednej strony wszyscy tych Beatlesów znają doskonale, no ale to chyba nieprawda, bo młodsi słuchacze tak doskonale nie znają, ale też nie wiem, czy są zainteresowani tak odległą historycznie muzyką. Będę wdzięczny Państwu za listy na temat Beatlesów, czy czerpać jeszcze, czy już może wystarczy. Adres jak zwykle, adres internetowy dym@polskieradio.pl. I to nie wszystko, proszę Państwa, jeśli idzie o Beatlesów w dzisiejszej audycji Dym na wodzie, bo mam teraz dla Państwa Beatlesów z drugiej ręki. Told the band to play. They've been going in and out of style, but they guarantee to bring a smile. So may I introduce to you, been together all these years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sing a song, and he wants y'all to join along. So may I introduce to you one and only Billy Sheehan, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Utwór Państwo poznali z pewnością, a poznali Państwo wykonawcę. No myślę, że tak. To nowa płyta Jimi Hendrix Experience. Amerykański koncert, który odbył się w Hollywood Bowl 18 sierpnia 1967 roku. To wczesny etap kariery Hendrixa, więc nie miał jeszcze zbyt wielu własnych przebojów i sięgał po covery. No i ten koncert tak wyglądał, że połowa to są jego własne utwory, a połowa to zaczerpnięte z ówczesnych przebojów na rynku. No i bywało tak, że śpiewając te swoje utwory, Jimmy zapominał tekstu. After all the checks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind it whispers very. Of the broken pieces of yesterday's life, and with a somewhere a king has no wife, and the wind it cries very. Yeah. traffic lights, they turn a blue tomorrow and shine the emptiness down on my bed. The tiny island that sags downstream, cause the life I lived is dead. And the wind, it screams, Mary. Will the wind ever remember the names it has blown in the past? With its crutch, its old age, and its wisdom, and it whispers, no, this will be the last. And the wind, it cries, Mary. Niech Państwa nie zmyli ta słodka melodia. Jimi Hendrix napisał piosenkę Wind Cries Mary w styczniu 1967 roku po kłótni ze swoją ówczesną dziewczyną. No ale w sierpniu tego roku jeszcze gubił się w tym tekście, jak Państwo usłyszeli. No może to jakieś żywe emocje jeszcze działały. Tak czy owak mamy na rynku koncert ze Stanów Zjednoczonych, Hollywood Bowl, 18 sierpnia 67 roku. Raczej ciekawostka niż wydarzenie muzyczne, no ale jest jeszcze jeden koncertowy album Jimi Hendrix Experience. Pozostając w kręgu nagrań koncertowych, ponownie sięgam do zestawu płyt z koncertowymi nagraniami zespołu Dire Straits. Just a special. Jesienią 1982 roku, po wydaniu longplaya Love Over Gold, zespół Dire Straits wyruszył na wielomiesięczną trasę koncertową, którą zakończył dopiero latem 1983 roku dwoma koncertami w Londynie. Te występy zostały starannie zarejestrowane filmowo i dźwiękowo, a następnie wydane na płycie Alchemy. Materiał dźwiękowy ukazał się bez jakichkolwiek poprawek studyjnych, co utwierdziło sławę zespołu, a zwłaszcza jego bezdyskusyjnego lidera, Marka Knopflera. 40 lat temu album Alchemy został wydany na podwójnym winylu, wzbudzał ogromne zainteresowanie. Teraz wznowiony na boksie studyjnych nagrań Dire Straits, na boksie, do którego będziemy oczywiście wracać. No a teraz przeciwieństwo koncertowania. Glasshammer to amerykański zespół rocka progresywnego, generalnie rocka progresywnego, z 30-letnią historią, który bardzo rzadko występuje i ogranicza się głównie do działalności studyjnej. Jej rezultatem jest ponad 20 albumów, a najnowszy z nich nosi tytuł Arise. We'll be right back. Glasshammer z płyty Arise. To różnorodna muzyka, progresywny rock z elementami space rocka, a nawet doom metalu. Rhys Boyd zagrał na gitarze, partie wokalne gościnnie wykonała Hannah Prior. Coś jeszcze Państwu zagram z tej płyty na koniec, pod koniec audycji. Sekwencję płyty z polskiej półki rozpoczyna dziś Plug and Blues. Thank you. wszystko to, co chcesz. W tobie siła jest. Swoją drogą idź. W tobie siła jest. Swoją drogą idź. To polski skład Pluck and Blues w nagraniu Mój Blues, które to nagranie pochodzi z debiutanckiej płyty Taki Los. W kwestii prezentowanej tydzień temu piosenki zespołu Elskar dostałem od Państwa pytania w listach internetowych. Otóż tak, tam jest dopisany fragment nowego tekstu. Kwiaty we włosach potarkał wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, choć przejdziesz świat wszerz i wzdłuż. Kwiaty we włosach. Piosenki z repertuaru Czerwonych Gitar dośpiewany został prolog, bo to już jest zapowiedź nowych wydarzeń artystycznych w zespole Elskar. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym. Staje słone słońce, w dłoni pali się. Wciąż przed siebie i zaciągam się. Oczy mam niebieskie, sercem czytam przestrzeń. Bujam się w fotelu. Już tutaj jest. Możesz mówić, że jeśli tylko chcesz, wszystko zmienić. Obok obłok spadł. padł prosto do ogrodu. Co za szczęście, że mam cię tutaj znowu. Pies mi mordeliże, kiedy ma ochotę. Piękne to uczucie. Tak już tutaj jest.